Bien, pues como les habíamos anunciado, vamos a hablar de los premios de investigación 8 d'agost que convoca el Consell Insular d'Eivissa a través de su Departamento de Educación, Cultura y Patrimonio. En esta ocasión, y por primera vez también les apuntábamos, que se añadirán las categorías de pintura joven y artesanía de barro. Bueno, pues tenemos el gusto, la satisfacción de poder hablar con la consellera de Cultura, de Patrimonio y Educación, Pepita Costa, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días. Muy buenos días, bon dia, Maribel. Molt bon dia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i, bueno, anem a parlar d'aquesta edició en què hi ha novetats del Premi d'Investigació 8 d'agost. Com se presenta enguany? Bé, nosaltres saps que dins la línia de la Conselleria d'Educació, Cultura i Patrimoni tenim un objectiu per nosaltres prioritari, que és potenciar i incentivar la investigació i la publicació d'obres d'investigació amb una temàtica relacionada amb la nostra illa. Amb aquesta línia fa poc vàrem presentar el grup de recerca musical que s'ha creat recentment, hem presentat publicacions de treballs d'arqueologia i enguany tornem a convocar un premi que l'any passat vàrem recuperar, que és el tradicional premi 8 d'agost d'investigació per treballs relacionats amb la nostra illa i que està dotat en 5.000 euros pel guanyador i la publicació també de sobre guanyador i la col·lecció que du el seu mateix nom. Tot va començar l'any 1997 i del 97 fins ara han passat molt de temps i vull dir que ha estat una cosa que s'ha anat mantenguent i que s'ha anat cuidant en molta mesura, no? Sí, jo penso que des de les institucions som els responsables d'impulsar aquesta recerca, perquè entenem que si des de la nostra pròpia illa no incentivam aquests treballs, evidentment no ho faran des de fora. I així com has dit molt bé, des del 97, si no m'equivoc, que va guanyar el premi en Felip Siré i en Toni Ferrera Bàrzuza, amb una obra, el primer, el Convent dels Pares Dominics d'Eivissa i l'altre, el Puig de Missa, Sant Olari del Riu, fins avui doncs, hi ha hagut molts d'autors que han participat, com que han guanyat, i se'ls ha publicat sobre, com a Senito Verdera, amb en Cristóbal Colom, en Joan Josep Serra, Fortificacions Rurals de Silla d'Eivissa, en Marilena Mateu, en Artur Parrón, etcètera, etcètera. Fins avui podríem citar-ne molt. Moltíssims, efectivament. I la sort és que hi ha molta de participació de gent jove, que hi ha molta informació i hi ha molta documentació i hi ha cada vegada més interès per retreure aquestes coses o per treure, per recordar aquestes coses d'Eivissa, dels autors jovens. Així és, i jo crec que això d'això m'ho hem d'alegrar, i això és molt important, perquè ens permet anar cada volta aprofundint més en tot el que ha fet la nostra història, i per tant, quan millor ens coneguem, un poble que es coneix millor també pot gestionar-se millor. Ara que parlem de joves, d'una altra banda, aquesta edició, el Premi 8 d'agost de Pintura Jove, recull un testimoni ja que té els seus anys de tardor de Pintura Jove. Exacte. També l'altra línia és es donar suport a les artistes en general i en aquesta línia pues, també vam aconseguir la recuperació de la nostra sala en el carrer Aragó, que ens permet cedir-la a diferents artistes per les seves exposicions, però també enguany recuperam, després de que es varen aturar en l'any 2010, el Premi de Pintura Jove, que li hem donat el nom de Premi 8 d'agost, ja que la màxima festa de la nostra illa entenem que volem donar-li importància que pertoca, i que sereu el testimoni del Premi de Tardor de Pintura Jove, que també tindrà estar dotat amb un premi de 2.500 euros i la possibilitat d'organitzar una exposició de l'artista a la sala del Consell Insular. L'any que ve, no? L'any que ve, exacte. Sí, el premi és, si no record malament, es termina la presentació d'obres fins al 17 de juliol d'enguany, i llavors és l'any que ve, el guanyador tindria l'opció, a part del Premi Tan Metàl·lic, de tenir una exposició a la nostra sala. Que bé, doncs que se preparin els joves, que motius n'hi ha que tenen al·licients per poder participar. Vull dir que l'any que ve poder fer una exposició és una cosa important, pot ser important per la seva vida. Jo crec que és important el premi econòmic, però més important és l'exposició, perquè és un, com dèiem, una finestra que els hi permet donar-se a conèixer. I amb aquesta línia també se convoca el Premi 8 d'agost d'Artesania del Fang, que en aquest cas és el Premi Joan Daifa, creat en el 2005 per Consell Insular i que també va deixar de convocar-se en l'any 2010 i que enguany poden tornar a convocar-lo, i que està dotat amb un primer premi de 1.700 euros i un segon premi de 800. Uh-huh. Jo crec que tant una cosa com, tant un premi com l'altre van intenten complir l'objectiu de donar suport a tots els nostres artistes, en un cas en els joves, en el cas de la pintura, i obert a tots els residents de Silla, en el cas de Sant, independentment de la seva edat. Però crec que l'important és això, que les institucions intentem estar de vora dels nostres artistes. Exactament. Artistes que a vegades tenen dificultat per poder exposar i que per donar sortida a les seues obres, i que aquí tenen una finestra oberta. Es termini per la presentació de tots aquests treballs, quan és? Si jo no m'equivoc, crec que és dia, és Premi 8 d'agost d'investigació. Em pareix que ho he dit abans, és 14 de juliol. Sí, és 14 de juliol, és de pintura i és d'artesania, seria el dia 17 de juliol. Ahà. També d'enguany, per suport. De totes maneres, sí que m'agradaria dir que les bases, per si algú us ho vol consultar, estan publicades tant a la pàgina web del Consell Insular com a la pàgina eivissacultural.blogspot.com, que és on es recull tota la informació cultural de la nostra illa. Perfecte. I de quan podrem ja saber resultats, quan podrem ja tenir una idea de com ha quedat aquest premi d'investigació? Bé, suposo que com sempre la primera setmana d'agost, perquè ho farem coincidir s'entrega dels premis en su, per supost amb el dia 8 d'agost, que és la festa de Sant Ciriac, la festa de Silla d'Eivissa. Perfecte. No sé si vol afegir alguna cosa més, Pepita. Bé, no, jo només animar la gent a participar-hi i esperem que sigui un èxit de convocatòria i que també puguem donar sortida als guanyadors de tots els seus treballs, perquè al final és un patrimoni que queda per tota la illa, tant els treballs d'investigació com les obres que llavors puguem presentar. Exactament, que hi hagi molta de participació, com vostè diu, que hi hagi una gran majoria d'escultors, de pintors, de gent que treballa per artesania i que puga ser guanyadora de qualsevol d'aquests premis d'investigació 8 d'agost d'enguany. Moltíssimes gràcies, consellera, per estar amb nosaltres i benvinguda una altra vegada. Pues moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu. Adéu.